Pariisi, rakkauden kaupunki lämpöä hohtaa. Ai. Se tulta on myönnän, mut myös he kuuluu näillä mua. Jossain myös neito tuo kai, rintansa palun jo sai. Ja tiedän, ken ain tulen vain näin hälle suo. Tää jätkä on nyt jotain muuta. Tää jätkä on se, joka vie mun sydämein. Sen jalat vie alta kuin luuta. Ei toista oo kuin on tää mies. Voi jätkät muut roikkua saiva, on kaikki massaane kuin nukke eloton. Saat hymyyn suut muodoillas aina, mä sanon sen mies rakkauden tää jätkä on. Tää jätkä on ain voiton saava, niin verraton on hällä ilme pokeriin. Se tässä! Asun holaan. Ei jää tuo naama, hän ehdoton, kun on kuasi. Jos katsellas, syöt Adonista, ja silmät ruoastasi nälkällä putoon. Oot vuodeltas, täysore pirsa, nyt sanon sen mies rakkauden tää jätkä on. On hupsu kai romanttinen, varkoasi sen tunnen. Hän haluaa sua ja kohta jo ovesta käy. Tää jätkä on, on jätkä tää, se aina vielä rautaa. Sen ymmärtää ei jälkeen jää, noin lentää ja kaikki jälkeen jää.